Θέλω λοιπόν να επισημάνω ότι όλα αυτά τα τρία χρόνια η Ελλάδα, πέρα από αυτή την εκπληκτική δημοσιονομική προσαρμογή, τα αποτελέσματα της οποίας τα βλέπουμε όλοι μπροστά μας, με την εκπληκτική υπεραπόδοση σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα, η Ελλάδα αυτά τα τρία χρόνια έγινε πρωταθλήτρια χώρα, όχι μόνο στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη, αλλά πρωταθλήτρια χώρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σε μεταρρυθμίσεις. Προφανώς δεν είναι ο Μάνος Νιφλής, το καταλάβατε. Ο Τσίπρας ήταν. Ο Τσίπρας ήταν και το εμβατήριο το γνωστό, ο οποίος Τσίπρας δηλώνει έκπληκτος. Γιατί έχουμε εκπληκτικά αποτελέσματα. Δύο φορές το είπε σε μία πρόταση 15 ελέξεων. Δεν το είχαν προβλέψει οι άνθρωποι. Εκπληκτικά, εκπληκτικά. Τόσο πολύ πια. Το νιώθει ο Τσίπρας, το νιώθει ο Γκουρία του ΩΣΑ, ναι, που τον βρίζαμε πριν έρθουμε στην ελληνική κυβέρνηση. Έγινε το πρόγραμμα εκείνο, αλλά μετά το πρόγραμμα ήταν ωραίο. Αυτό, ναι, η εργαλειοθήκη, ναι, ήταν καλή. Και τώρα. Είχε δραπανοκατσάβιδο που ήταν, ναι, σημαντικό να πούμε. Επαναφορτιζόμενο. Οπότε τώρα έχουμε το επαναφορτιζόμενο μνημόνιο, πάλι από την εργαλειοθήκη. Ωραίος όρος πάντως για κουκουέ. Ποιος? Το επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο. Ναι, δηλαδή θα μπορούσαν να το λένε. Λέξεις. Ευρωατλαντισμός, επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο. Της λικοσυμμαχίας. Είναι και το δραπανοκατσάβιδο και το επαναφορτιζόμενο. Ναι, όντως δεν είναι σφυροδρέπανο που είναι old fashion. Μπράβο, θα τα καταχωρήσουμε όλα αυτά που λέτε. Είναι πολύ σημαντικά. Θα μπορούσε να είναι δραπανοκατσάβιδο με ένα σφυρί. Να είναι το νέο σύμπαν. Έχει υποθεί αυτό παλιά. Το δραπανοκατσάβιδο να γίνει Black & Decker και τα λοιπά. Είναι από την αστεία της δεκαετίας του 70. Δεν θέλω να σας πικράνω. Να πιάσουμε και εσάς τους μεγάλους. Δεν θέλω να σας πικράνω. Εμάς τους μεγάλους μας πιάνουν άλλοι. Το θέμα είναι ότι τα σφυροδρέπανα πιάνουν και τους μικρούς πια. Γιατί μπαίνουν από μικρή-μικρή στα 300 για να ζήσουν τη ζωή τους. Οπότε αν δεν πάρει σφυροδρέπανο. 300 παίρνει όποιος προσληφθεί νέος. Α, 300 ευρώ. Αν δεν πιάσει σφυροδρέπανο, δεν θα ανέβει ο μισθός. Αυτό μόνο σου λέω. Θες δραπανοκατσάβιδο. Να πιάσουμε όλοι ένα σφυροδρέπανο. Φέτε τα σφυροδρέπανα να ανέβουν μισθοί. Ξέρεις να το χειρίζεσαι όμως πρέπει. Ποιο? Το σφυροδρέπανο. Είναι δύο, δεν είναι ένα. Χωρίς τέτοιο δεν ανεβαίνει. Ξέρουμε το σφυροδρεπανάτο. Και το μισθρί. Και το μισθρί. Χωρίς τέτοια δεν ανεβαίνουν οι μισθοί. Το λέγαμε το ότι δεν θα ακούσετε Μάνο Νιφλή. Σήμερα έχει γίνει μια τροποποίηση στο πρόγραμμα, το έχετε καταλάβει. Οπότε είμαστε από τώρα εμείς αυτή την ώρα και μετά θα είναι κανονική ελληνοφρένεια όπως τη γνωρίζουμε. Κατά μία είναι η ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Είναι τώρα. Πέμπτη σήμερα, ας πούμε. Είναι 12 με 1 θα είναι Πέμπτη. Ακούσαμε τον Τσίπρα που βλέπει εκπληκτικά αποτελέσματα που δεν τα βλέπει κανένας Έλληνας όμως. Μήπως έρχεται η έξοδος του μνημονίου κανένα μήνα νωρίτερα. Ναι. Όχι, όχι. Τι, όχι, όχι. Είναι Αύγουστο. Και ξαφνικά έκπληκτος. Δεν μπορεί να πάμε πριν. Διακοπές να πας 5 Αυγούστου. Θα τις πας ποτέ 5 Ιουλίου. Έχουμε έκτακτα γεγονότα όμως. Τι έκτακτα γεγονότα, τι έκπληξη. Έχουμε την νέα έκπληξη, δεν μπορεί να φέρει ένα μήνα. Μπορούμε να περιμένουμε 18 Αυγούστου. Και γιατί να πάμε στο τέλος διακοπών να πούμε τέτοιο έξοδος μνημονίου, να πάμε στην αρχή να χαρούμε. Θα κανονίσει όλοι οι Έλληνες τις διακοπές τους μέχρι 18 Αυγούστου, 19 να είμαστε εδώ να πανηγυρίσουμε. Δεν μπορεί να είμαστε στις παραλίες. Το κάναμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα το κάνουμε και τώρα. Ευχαριστούμε Ελλάδα, ευχαριστούμε Αθήνα. Κερδίσατε. Προεόρτια, ναι, αλλά η τελετή θα γίνει τότε. Τελετή λήξης. Θα σβήσουμε τις φλόγες του μνημονίου. Αυτή η έξοδος του μνημονίου θα είναι πιο ζημιογόνα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι. Α. Γιατί αυτή μας πάει για 99 χρόνια. Ωραία. 97 έχουν χαθεί 97. Τα δύο. Αυτό θέλω να ξέρω. Τι έμεινε, άλλα 97 χρόνια. Καλό μήνα, έχει μπει και ο Μάης. Χθες ήταν αγωνιστική η Πρωτομαγιά. Διαδηλώσεων, διεκδικήσεων όπως πάντα, να μην ξεχνάμε. Είναι ωραίο που πριν 100 τόσα χρόνια, 130 τόσα χρόνια αγωνίστηκαν στο Σικάγο και παντού βέβαια. Για το 8ωρο, το οποίο 8ωρο δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει πια. Πασέ. Δεν υπάρχει. Έχει ξυλωθεί το 8ωρο ενώ προχωράει ο αιώνας. Είναι προχωράει η μηχανική επανάσταση κι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Είναι δραπανοκατσάβιδο φάση. Ναι, δεν υπάρχει 8ωρο πουθενά. Και δεν πληρώνεσαι και σαν 8ωρο. Γιατί ή θα υπάρχει 12ωρο απλήρωτο για 12 ώρες. Ή 2ωρο απλήρωτο ή σπίτι ή πολλά 2ωρα απλήρωτα. Ναι. Ή ένα 7ωρο ή ένα 9ωρο, αλλά δεν το πληρώνεσαι. Αλλά δεν μπορείς να μιλήσεις κιόλας γιατί θα χάσεις και το 7ωρο 9ωρο. Θα κάνεις μετά. Που δεν το πληρώνεσαι. Που δεν το πληρώνεσαι. Και θα μείνει σπίτι με κατάθλιψη. Που πάλι δεν θα πληρώνεις. Αλλά θα σε σπίτι. Ενώ τώρα πηγαίνεις και σε ένα χώρο που δουλεύεις. Κοινωνικοποίησες το κάτω-κάτω. Μπαίνεις ένα συνδικάτο. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά. Μάλιο τραβιούνται στην κυβέρνηση με τον Μαρινάκη, έχει γίνει χαμός, τα έχεις ακούσει. Άστα, τι έγινε, παιδί. Μαλί με μαλί πιαστήκανε. Και αυτός ο Μαρινάκης Σαββατόβραδο, αλήθεια. Δεν έβλεπε Σπύρο Παπαδόπουλο. Μάλλον επειδή έβλεπε Σπύρο Παπαδόπουλο. Τι είχε βαρετό πρόγραμμα Παπαδόπουλο. Κουρεύτηκε ο Πολάκης. Τον βλέπω σε ένα κανάλι τώρα και κουρεύτηκε. Πήρε το μαλί, την αφάνα, την έκανε λίγο πιο. Σαν ξυρισμένο γκριφόν είναι. Τον κούρεψα. Πώς τον κάνουν έτσι. Τον αρκώνουν αυτόν πριν τον κουρέψουν. Δεν ξέρω, λέγαμε και για Μαρινάκη. Πρόσχημος μιλάς. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον καυγά. Στον καυγά Τζανακόπουλου, κυβέρνησης, επιχειρηματιών του τόπου η αστική τάξη με την αριστερή κυβέρνηση έχουν πιαστεί μαλλί με μαλλί. Και τα βάλαν τώρα με τους καπετάνιους. Ποιους? Ο Μαρινάκης δεν είναι καπετάνιος. Καλώς. Δεν είναι καπετάνιος. Α. Επιχειρηματίας είναι. Α, δεν είναι. Α. Κάτι, είχα κάτι ακούσει. Καπετάνιος. Είχα κάτι ακούσει για κάτι πλοία. Νόμιζε, δεν ξέρω. Άλλο να είσαι ιδιοκτήτη και άλλο να είσαι καπετάνιο. Νόμιζα ότι καπετάνιο έλεγε και τον Τζίπρα που είναι καπετάνιο του βουνού. Τι είναι καπετάνιο. Οι καπετάνιοι του βουνού πιαστήκαν με του καπετάνιου του βουνού. Του νουνού. Του νουνού. Του νουνού. Καμία του νουνού καπέλο. Έστω και έτσι. Λοιπόν, Τζανακόπουλο. Δεν πιστεύετε ότι καταστρατηγείται κατά κάποιο τρόπο το τεκμήριο της αθωότητας για έναν πολίτη? Γιατί είδαμε ότι το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού το Σάββατο χρησιμοποίησε το χαρακτηρισμό ναρκέμπορος την ώρα που μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια δικαστική απόφαση. Ακούστε, ως προς τον χαρακτηρισμό, αργά ή γρήγορα η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν αυτός ήταν ορθός ή λανθασμένος. Παρ' όλα αυτά τον είπαμε. Τον είπαμε. Ξέρουμε τι θα αποφασίσει. Δεν έχει σημασία. Το λες, παιδί μου. Οι δημοσιογράφοι είναι 50-50. Δεν έχει σημασία. Γιατί υπάρχει και ένα άγχος να υπερασπιστούν λίγο το Μαρινάκι όλοι αυτοί. Εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν. Ζούμε αυτό το τρελό του πράγματος. Κοίτα, ένα ερώτημα δημοσιογραφικό είναι αυτό. Ότι χαρακτηρίζει μια επίσημη ανακοίνωση. Επίσημη. Τον on paper, αλλά ξέρουμε όλοι ότι είναι από το Μαξιμάλου, δεν το διέψευσε. Ότι χαρακτηρίζει κάποιον με χαρακτηρισμό. Άλλωστε είπε ότι ο Τσίπρας είναι υπεύθυνος για ό,τι βγαίνει. Ναι, το έχουμε παραπέρα. Άρα ο χαρακτηρισμός υπάρχει σε ανακοίνωση, άρα είναι δημοσιογραφική ερώτηση. Να ρωτήσεις πώς ξέρει, οπωσδήποτε, όπως και να τον χαρακτήριζε. Παρ' όλα αυτά, είναι παρεξηγημένη. Είναι ερώτηση που το ξέρει η κυβέρνηση, αν είναι αυτό. Είναι μια τυπική ερώτηση που γίνεται πάντα. Είναι παρεξηγημένη και, και η έννοια. Και καλά έκανε και απάντηση. Εγώ παίζω στο κομπιούτερ, ξέρω εγώ, ναρκαλιευτή. Ναι. Αχα. Το έχω φτιάξει εγώ. Το πουλάω. Είμαι ναρκέμπορος. Όχι. Είσαι ναρκαλιευτή έμπορος. Α, είναι αυτό. Δεν ξέρω. Είναι διτές οι έννοιες. Θέλω να είμαστε προσεκτικοί, ας πούμε. Και θα αποφανθεί και η δικαιοσύνη. Και αν μπορεί και κάποιος να γνωρίσει το Μαρινάκι με το Μητσοτάκι. Δηλαδή, να του συστήσει κάποιο, δεν γνωρίζονται, κατάλαβα. Με την Νέα Δημοκρατία ολόκληρη. Κάποιο να του συστήσει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αυτά τα ίδια που είπες τώρα. Πήγε στην κηδεία του Μητσοτάκη ο Μαρινάκης και φύλαγε άσχετο κόσμο. Αυτά που είπες τώρα, να ξέρεις, θα έχει πει και ο Τζανακόπουλος. Η κυβέρνηση αυτή λοιπόν ούτε απειλείται, ούτε έχει συνηθίσει να συνομιλεί με όρους νύχτας. Και ο κύριος Μαρινάκης, που διώκεται ποινικά από την ελληνική δικαιοσύνη για βαρύτατες ποινικές υποθέσεις και για εμπορία ναρκωτικών, ο κύριος Μαρινάκης, που ενορχιστρώνει με επαναλαμβανόμενα χυδαία και συκοφαντικά δημοσιεύματα την επίθεση κατά της σημερινής κυβέρνησης σε αγαστή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Μαρινάκης, που έχει μετατρέψει ένα ιστορικό συγκρότημα του ελληνικού τύπου σε σκουπιδότοπο, πρέπει να το βάλει αυτό καλά στο μυαλό του. Ο στόχος του βεβαίως είναι προφανής, αλλά του ξεκαθαρίζουμε ότι αυτή η κυβέρνηση ούτε απειλείται, ούτε εκβιάζεται, ούτε ντυλάρει με επιχειρηματίες. Παιδιά, είστε Ελληνόπουλα όλοι, και για να πάει μπροστά ο τόπος πρέπει η επιχειρηματική τάξη αστική μαζί με την αριστερή κυβέρνηση να συνυπάρξουν. Δεν γίνεται με αυτό το τραύμα να πορευτούμε. Την αστική. Με αυτή το διχασμό. Ω αστική τάξη είναι και άλλη. Λοιπόν, πρέπει με μονιασμένοι να πορευτούμε. Πολεμάνε αυτό το διχασμό. Είναι συνεχώς. Δεν ξέρω πώς. Εμείς που είμαστε αυτό. Από κάτω λαός θέλουμε ηρεμία πάνω. Δεν μπορεί να ακούσει όλους αυτούς. Γιατί εσύ σαν λαός τι να κάνεις. Στο κάτω-κάτω. Ένα μνημόνιο μας ενώνει όλους. Δηλαδή. Καλά, εκεί συμφωνώ. Σίγουρα. Δηλαδή, τι μάλλον τραπεζιόμαστε. Μητσοτάκης, Μαρινάκης, Τσίπρας, Τζανακόπουλος, ενώ σφάζονται για όλα, μόλις ήρθε η ώρα του τρίτου μνημονίου ψηφοφορίας, όλοι μαζί. Όταν κοιτάγανε να ταμονιάσουν με το Μέγκα και ήταν καλά, πού χάλασε η μαγιά. Δεν ξέρω, πού χαλάνε αυτά, ρε Αποστολή. Ναι, δεν... καλά, ναι, εντάξει, σχέσεις είναι τώρα. Οι σχέσεις έχουν προβλήματα, περνάνε από διακύμανση. Είδες όμως, πήρε αυτή η δήλωση του Τζανακόπουλου, ότι το tweet, το καλό σας βράδυ. Καλή σας νύχτα. Καλή σας νύχτα κτλ. Που έγραψε. Πήρε όλα τα φώτα καθ' αυτή η είδηση. Που εντάξει, ναι, ότι με πήρε κάποιος που λέει ότι είναι ο Μαρινάκης, και δεν μετρήσαμε να πούμε το ήθος του ανδρός. Πιανού από όλους. Του Τζανακόπουλου. Πιανού από όλους. Το ήθος του ανδρός, του αριστερού, του εύθυκτου, που βγήκε και είπε ότι. Με πήραν τηλέφωνο, δεν απειλούμαστε εμείς, δεν κάνουμε δράνο. Και δεν μείναμε εκεί, ας πούμε, στην ουσία του πράγματος. Αυτή είναι κάτι άλλο, οι άνθρωποι. Δεν είναι σαν τους άλλους να διαπλακούν. Θα μπορούσαν να πει, ωραία, ένα μύριο, το σκάω. Δεν το είπε. Το βουλώνω, κατάλαβες. Να πει, τον απειλεί. Δώσε με ένα μύριο σκάω. Κατάλαβες. Δεν το είπε. Ναι. Και βγήκε και το είπε. Και το ρουφιάνεψε. Δεν εκτιμάμε αυτά. Δεν εκτιμάμε το ήθος αυτής της αριστεράς. Το ηθικό πλεονέκτημα όμως το παραβλέπουμε πάλι. Δεν ακούσαμε τη συνομιλία. Δεν ξέρουμε. Δεν πιστεύουμε ότι λέει ο ένας ή ο άλλος. Δεν ξέρουμε. Αλλά να μετρήσουμε το ηθικό πλεονέκτημα του πράγματος που βγήκε και το είπε ο αριστερός, να πούμε. Γιατί και ο επιχειρηματίας θα έδινε πάντα ένα εκατομμύριο. Τι είναι αυτά, έτσι γίνονται δουλειές. Πώς γίνονται οι δουλειές. Λίγα, μήπως. Είχαμε πέλαση. Μήπως είναι λίγα τα εκατομμύρια. Ναι, ναι, μπορεί. Μπορεί να είναι πιο καλό. Να μην είναι ένα εκατομμύριο εδώ, να είναι ένα εκατομμύριο. Άμα δεν ξέρετε, ένα εκατομμύριο σε ξένη τράπεζα. Που είναι πιο μεγαλύτερη αξία. Άμα δεν έχετε στοιχεία, μην πετάτε κάνουμε... τώρα στον ανεμιστήρα και έχουμε γίνει όλοι εδώ μαλλιά κουβάρια. Υπόθεση εργασία και την ευκολία τη κουβέντα. Μπορεί να είναι ένα ευρώ. Δεν σου λέω τώρα τίποτα. Τσίχλε. Τσίχλε. Το Τζανακόπουλο μπορεί να εξαγοραζόταν με τσίχλε. Μπορεί. Επειδή είναι παιδί. Όχι, επειδή είναι παιδί και γενικώ. Αλλά τώρα 10 η ώρα, 10 και 17 το βράδυ του Σαββάτου να σε πάρει τηλέφωνο. Ένα Σάββατο έχουμε. Ένα Σάββατο έχουμε. Μπορεί να είναι με το κορίτσι του, την υπουργό, να πούμε να βλέπουν Netflix. Είχαν ακούσει την Εσπρέσο, δεν ξέρω. Είχαν δημοσιευθεί. Είχαν δημοσιευθεί την Εσπρέσο, δεν ξέρω. Και ξαφνικά χτυπάει τηλέφωνο. Και είσαι εκεί. Και είσαι το μισό βράδια. Υπουργικό στον καναπέ. Να βλέπει Netflix αγκαλιά. Ατάρι θα παίζανε. Ατάρι. Τι ατάρι, ξέρουν αυτά ατάρι. Μα γι' αυτό το λέω, από τα παλιά. Σκορτές με τον Τσίπρα. Ναι. Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Άσε με! Μαρινάκης, έλα φύγε τώρα, έχουμε δουλειά. Ποιος Μαρινάκης που απόκρυψε, άσε μας κούκλα μου. Ναι, συνέχισαν. Και μετά κάτσαν και έγραψαν την ανακοίνωση, η οποία εκφράζει τον Τσίπρα. Και θέλω να πω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, ότι πρώτον, για όλες τις ανακοινώσεις οι οποίες εκδίδονται από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού, την τελική ευθύνη την έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και δεύτερον, ότι τόσο εγώ όσο και όλα τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης θα συνεχίσουμε να κυκλοφορούμε ελεύθεροι στον δρόμο. Ελεύθεροι. Κυκλοφορούν ελεύθεροι. Όσο ακόμα μπορούν, δεν είναι κακό. Όχι, εντάξει, ελεύθεροι κυκλοφορούν, όντως, ναι, και με καθαρή συνείδηση φαντάζομαι. Δεν μιλάω για τα επιχειρηματικά και με το Μαρινάκι, για όλα τα υπόλοιπα. Καθαρό κούταλο, καθαρή συνείδηση, εκπληκτικά αποτελέσματα στην οικονομία, ο λαός μια χαρά. Πληρώνει 8 χρόνια. Αυτό που είναι ευθύνη του Πρωθυπουργού είναι τρομακτικό κάθε φορά που έτσι εξηγούνται όλα. Μα πόσες ευθύνες πάνω στον Τσίπρα. Και αυτό, η διακυβέρνηση του τόπου. Γι' αυτό, αυτό μπορεί να σκατώσει και κάποια. Το μνημό. Κάποια. Και σας έχω πει ρε παιδιά, όχι ανακοινώσεις εγώ. Μου έχετε βάλει τόσες ευθύνες. Καρανίκας δεν κάνει τίποτα. Πού είναι ο Καρανίκας? Γιατί μιλάμε για αυτούς τους τεταρτοπέμπτους του Τζανακόπουλους. Και λείπει ο πρώτος. Και γιατί μιλάμε τον Καρανίκα. Θα μπορούσε ο Καρανίκας να αναλάβει τον τομέα των ανακοινώσεων. Τουλάχιστον. Ή των διαπραγματεύσεων, να πω εγώ με τη Μέρκελ. Ή να σηκώνει την απόκρυψη. Φαντάσου να το πούμε έτσι. Τις αποκρύψεις ο Καρανίκας. Που το ρίχνει και λίγο έξω αυτός, επειδή μου είναι και μπουρδελιάρης, να πούμε. Πάει και στα αποδοχεία. Και άντε και είχε την ευθύνη των αποκρύψεων. Έχει άστατη ζωή. Ο Τζανακόπουλος οικογενειάρχης. Περίμενε. Είχε την ευθύνη των αποκρύψεων ο Καρανίκας. Είναι σε ένα δωμάτιο, μιλάει και βγαίνει και του λέει: παιδιά, με πήρε ο Μαρινάκης. Ποιος θα πιστεύει? Ποιος πιστεύει τον Καρανίκα? Έλα, γύρνα το, έλα, μην είσαι τώρα τέτοιο. Γύρνα το, έλα. Τι είναι? Ποιος θα πιστεύει τον Καρανίκα ότι τον πήρε ο Μαρινάκης? Και φαντάζομαι τον Μαρινάκη να μιλάει με τον Καρανίκα. Ποιος έχει γράψει, παιδί μου? Φάει μια σοκολάτα. Φάει μια σοκολάτα. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει? Τι είναι όλο αυτό που ζούμε? Ποιος? Και από την από εκεί μεριά. Και από την από εδώ μεριά να σταθείς. Όπου και να σταθείς. Όποιος και να φταίει. Και όλοι να φταίνε. Και αυτοί που νομίζουμε όλοι ότι φταίνε κτλ. Είναι ένα ωραίο. Εγώ σκέφτομαι τον Τζανακόπουλο εικόνα Σάββατο βράδυ με τη ρόμπ ντε σαμ στο τέτοιο, στον καναπέ. Έχει ζήσει στο Εγάλο, δεν φοράει τέτοια. Με σιροδρέπανο. Ναι. Κάτι αριστερό. Πρώην. Ναι. Δραπανοκατσάβιδο. Με δραπανοκατσάβιδο. Ρεφορμιστικό. Ένα ρεφορμιστικό. Μπιτζαμούλες καλύτερα. Μπιτζαμούλες. Νυχτικιά με σκούφο. Όχι, δεν είναι. Να το σηκώνει. Να λέει στον καναπέ χαλαρός και να λέει ναι, είμαι ο Μαρινάκης, να πετάγεται πάνω σούζα, να τρέμουν τα ποδαράκια, να τρέχει το τσίσι κάτω. Σιγά, να του χαλάει τη σειρά. Είναι. Τι είναι? Αριστερή είναι. Που θα το... Εδώ έφεραν μνημόνιο εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Και στην ίδια πρόταση αυτό. Αριστερή και μνημόνιο και το είπε στην ίδια πρόταση με μια. Εγώ αυτή το λένε στην ίδια πρόταση. Το έχουν βάλει στην ίδια ζωή. Και να έχει το άγχος ότι μην παρακολουθούνται τίποτα, μην ακούσει το παράθυρο ο Σαββίδης από το διπλανό δωμάτιο ότι μιλάει με το Μαρινάκι. Ναι, ο Σαββίδης έχει φύγει, δεν ασχολείται. Δεν είναι στο διπλανό δωμάτιο. Όχι, μιλάμε με τον Πού Καμένο. Είναι, σε άλλο. Με τον Καμένο. Α. Καλά. Αυτά να του τα βρούμε, ρε παιδιά, άμα είναι. Άμα δεν μιλάνε, να του τα βρούμε με το Σαββίδη. Αυτά γίνανε το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα. Και την Τρίτη, χθες Πρωτομαγιά. Η πολιτική ζωή με αυτά υπάρχει. Έχουμε και ένα άλλο θέμα τεράστιο. Τη ζωή και αυτή η πολιτική. Πραγματικά. Είχαμε δηλαδή. Να λέμε για πρωτόπαπα και τώρα ασχολούμαστε με Τζανακόπουλο. Για ένα κουλούρι, για ένα γιακουμάκι. Και τώρα και, όχι και Μαρινάκι και για ναρκωτικά και για πλοία. Και ήταν για... σε αυτή τη θέση ο Σουφλιάς. Ο Βύρωνας Πολύδωρας. Τι κάνει ο Σουφλιάς? Δεν ξέρω. Ο Βύρωνας Πολύδερος και μιλάμε για Τζανακόπουλους. Ένας Κώστας Λαλιώτης. Τους κομπάρσους της ιστορίας που δεν τους θυμάται να τους γράψει ούτε ένα λίμα της ιστορίας δεν τους γράψει κάτω, ούτε κάτω από τη σελίδα. Δεν το ξέρει. Πού, σε εγκληματίες, σε εν καιρό ειρήνης? Όχι, δεν το ξέρει. Δεν έχει τελειώσει. Κάτσε να γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο του 19, ούτε καν τον Σεπτέμβριο. Πήραν και ένα μήνα παραπάνω. Ένας Ρουσόπουλος. Θα πω εγώ. Είναι στη δημοσιογραφία. Είναι στη δημοσιογραφία, αλλά ήταν σε αυτή τη θέση όμως άνθρωποι και κεφάλαια. Ένας Τζιτζικώστας. Ήταν και ο Τζιτζικώστας εκπρόσωπος. Όχι, παλιότερα. Ένας Τσιτουρίδης. Ήταν ο Τσιτουρίδης εκπρόσωπος. Όχι εκπρόσωπος, υπουργός. Δεν ήταν υπουργός γενικός. Είπαν τόσοι. Λόγια για εκπροσώπους τύπου τώρα. Γι' αυτό σου είπα πρώτο ο παπάς. Ένας πεταλωτής. Ένας πεταλωτής. Ξέχασε το βασικό. Σωστό, σωστό. Ένας Άρης Πιλιωτόπουλος. Άρης Πιλιωτόπουλος. Μπράβο, να άλλη χαμένη. Είδες. Καταλαβαίνεις πόσο δεύτερη είναι τα παιδιά αυτή. Πόσο κομπάρασο δεύτερη τρώει είναι τα παιδιά αυτή. Αν σκεφτείς προηγούμενους. Ο Άρης τι κάνει. Γιατί ο έγινε το μαύρισμα τη σεζόν. Φαντάζομαι. Έχει μπει Μάιο. Μα προφανώς θα έχει γίνει τι το μαύρισμα. Τι κάνει ο Άρης. Φαντάζομαι έχει γίνει το μαύρισμα. Δεν βγαίνει Μάη μήνα έξω έτσι. Οι παραλίες χθες ήταν γεμάτες αν είδες. Είδα. Όχι. Πού να και ο κόσμος κάτω, αλλά και στις παραλίες λαός, όχι αστεία. Ένα άλλο θέμα που μεσολάβησε μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι ότι χάσαμε τον Κατσαντώνη. Όχι θάνατοι. Όχι, δεν ήταν Ζίζη. Κατσαντώνης ήταν βουλευτής του Λεβέντη. Κατσαντώνης. Δεν έχει σημασία. Αυτός, ναι. Το ξέραμε και προχθές. Πόσοι έχουν μείνει στο Λεβέντη. Αυτός. Ποτάμι πάει. Πάει να γίνει ποτάμι. Αυτός ένα μηδέν. Ναι. Έφυγε ο Κατσιαντώνης ή Κατσαντώνης. Πού πήγε. Χάθηκε. Το πήρε το φεγγάρι. Σε ένα κόμμα, στο και βγαίνει και κάνει. Δεν ξέρω που θα πάει, δεν έχει σημασία. Είναι ότι έφυγε από το Λεβέντη. Και βγαίνει να κάνει δηλώσεις ο Λεβέντης για τον Κατσαντώνη. Εγώ έβαλα ανθρώπους που πληρώσαν μόνο τον παραβολό του. Ο Κατσαντώνης 150 ευρώ ξόδεψε για να βγει. Γίνει δημοσίευση. Ναι. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ναι. Δεν πόνεσαν, δεν ίδρωσαν, δεν μάτωσαν. Αυτό που λέτε. Δεν μάτωσαν. Ναι. Εγώ είδα με μια βλοσιρότητα που μιλάει εναντίον μου τώρα ο Κατσαντώνης και λέω αυτός ο άνθρωπος πήγα σπίτι του, ναι. Υπέγραψε. Ναι. Υπέγραψε. Πήγα σπίτι του. Καταλάβατε. Μου στείλει η μητέρα του πίτα στη γιορτή μου. Κατάλαβες. Οι όροι που διεξάγεται. Ποιοι είναι οι όροι που διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος. Ελπίζω Φανουρόπιτα γιατί δεν θα βρει ούτε την ψήφο του στην επόμενη. Δεν είπε πίτα. Ναι, δεν ξέρω τι. Και πίτα. Ενώ του πήγανε πίτα, τον προδώσανε κιόλα. Δηλαδή από το ένα χέρι του δίνει την πίτα. Και απ' την άλλη του δίνει τη μαχαιριά. Πίτα Πόλο! Ναι, με τη σπανακόπιτα. Ναι, έσταξε ένα δάκρυ. Αν τον συνέχιζε στον Άκη, βγήκε στον Μπλουσκάι. Αν τον συνέχιζε λίγο, θα μπορούσε να. Δεν τον τζίτωσε λίγο και ο Άκης. Δεν τον τζίτωσε. Δηλαδή, θα μπορούσε όμως. Από εκεί τότε που έγινε παρουσιαστή δελτίου ειδήσεων, να πούμε. Έχει σοβαρέψει κι αυτό και έχουν τα αποτελέσματα. Ναι. Θέλει να κλάψει για την πίτα. Και καταρχήν την πίτα ήταν, όλοι θέλουμε να ξέρουμε. Ακρίπητα. Κάτι. Σπαραζόπιτα. Σπαραζόπιτα, ναι. Δακρύπητα. Λοιπόν, καλά, θα το συνδυάσουμε στις διαφημίσεις. Το πιο ωραίο ήταν το πίτα πόλο. Τον πήγε πίτα πόλο. Κρεμιδόπιτα. Κρεμιδόπιτα. Το γύρισε το κακό. Πάρ' το πίσω. Διαφημίσεις. Λοιπόν, βάλε διαφημίσεις να είσαι, μην χάσουμε. Έλα. Μην μπερδευτεί κάποιο. Ο εξαίρετο συνάδελφο μα. Δεν ξέρω για σένα. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνει. Τι δουλειά κάνει αυτό για να καλά, δεν είμαστε του σανιδιού. Πού είσαι εσύ? Ο Μάνος οριακά. Α, είναι να βγει κι αυτός. Πρέπει να βγει. Βγάλ' τον εσύ. Τώρα που έχεις αποκτήσει εμπειρία. Φτιάχνω μπερντέ. Και... ναι. Ότι εσύ τι θα είσαι στον μπερντέ. Θα τον παίζω. Ο παίχτης. Ναι. Ο καραγκιός ο παίχτης. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, μια χαρά το πήγες. Επειδή χθες ήταν εργατική πρωτομαγιά και είναι λογικό στα συνειδήσεις των αριστερών αυτή η μέρα να ξυπνάει συνειρμούς. Ας πούμε στη συνείδηση του αριστερού μανιού, του βουλευτή ναι, ναι. Του ΣΥΡΙΖΑ. Για πες. Ξύπνησε συνειρμούς. Άντε. Άκου τις συνειρμούς. Η εργατική πρωτομαγιά έχει πολλούς συμβολισμούς και πολλά μηνύματα. Ένας από αυτούς είναι ότι ο αγώνας των εργαζομένων και των εργατών και γενικά των εργαζομένων δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Θα αγωνίζονται διαρκώς για βελτίωση και πρέπει να αγωνίζουν για βελτίωση των συνθήκων και πολλές φορές αγωνίζονται και για ανάκτηση δικαιωμάτων που είχαν και κατά περιόδους και κατά περιοχές της γης τα χάνουν. Που έχουμε βοηθήσει εμείς να τα χάσουν. Άσε μας, έχουμε λέει, ψηφίσει νόμους. Ναι, που σε τα όλα χάνουν. Λέγεται αυτό. Ναι, σε όλα. Και βγαίνει να μιλήσει για τους εργαζόμενους ότι πρέπει να αγωνίζονται. Όχι ακόμα τον καλεσμένο, όχι ακόμα. Σε 5-10 λεπτά. Άλλα λοιπόν... άλλα. Άλλα ντάλα τη Παρασκευή στο γάλα. Έχουμε και τις ενδοσυνεννοήσεις. Και βγαίνει αυτό, ο Μανιός. Αυτά παθαίνουμε. Παίρνουμε Έλληνες για να έχουμε χαμηλά μεροκάματα. Και έχουμε, κατάλαβες, αυτά τα θέματα. Και έχουμε αυτά τα θέματα. Παλιά παίρναμε τους ξένους. Τώρα που να πάρεις ξένο, τολμάς. Όχι. Χαμηλό μεροκάμα το Έλληνα θα πάρεις. Παίρνουμε τσέκ και έχουμε κολλό όλη την μέρα. Είναι στο Instagram και στο Facebook και δεν κάνεις δουλειά. Σωστά τα λες. Μπράβο. Ναι. Ο Μανιός λοιπόν εδώ μιλάει για τους εργαζόμενους που πρέπει να διεκδικήσουν. Ο Μανιός. Ο Μανιός. Κατάλαβες. Και δεν είπε μόνο αυτά. Τι είπε κι άλλα. Είπε, ναι, όχι, όχι. Χαρακτήρισε με μια ιδιαίτερη λέξη την πολιτική και του ΣΥΡΙΖΑ και των προηγούμενων. Όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, ήταν που ήταν στην Ελλάδα κάτω από το μέσο όρο το, οι συνθήκες εργασίας και οι αμοιβές της Ευρωζώνης, τώρα είναι αρκετά κάτω από το μέσο όρο. Αποτέλεσμα είναι συνέπεια μιας οκτάχρονης σκληρής νεοφιλελεύθερης πολιτικής που τη λέμε επιγραμματικά με την ψήφιση και την εφαρμογή των μνημονίων. Έβαλε και το ΣΥΡΙΖΑ μέσα στα 8 χρόνια της νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Βάζει και το ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Κανονικά έτσι. Ναι. Ο οποίος αν το ρωτήσει. Εκπαρεκκλήσεως δεν είναι ότι. Και μέχρι πριν 3 χρόνια έβριζε κάθε τι νεοφιλελεύθερο και όλη τη ζωή την έχει αφιερώσει κατά των νεοφιλελεύθερων μέτρων. Αλλά όταν έκατσε στην καρέκλα του βουλευτή και όταν έπρεπε να ψηφίσει για να μην τη χάσει, ψήφισε τα νεοφιλελεύθερα μέτρα. Δεν τα ενστερνίζει. Και καλεί τους εργαζόμενους τώρα παντού σε όλο τον πλανήτη όπου τους κόβουν δικαιώματα να τα διεκδικούν. Και αυτός κόβει δικαιώματα εργαζομένων. Δεν τα ενστερνίζει. Και κυκλοφορεί κανονικά πριν από ένα καθρέφτη. Καθόλου. Τι δεν τα ενστερνίζει. Τα ψήφισε. Γιατί για λίγο. Τι για λίγο. Τα ψήφισε. Γιατί χάσανε γινόταν... δουλειές, άνθρωποι, μισθούς, ζωή. Θα χάναμε το ευρώ. Είμαστε στο χείλος του γκρεμού. Είμαστε στο χείλος του γκρεμού. Τώρα που είμαστε. Ήταν απειλή. Το κάναμε το βήμα. Τώρα που είναι το ευρώ είναι το ερώτημα. Όχι, στο χείλος του ευρώ ήμασταν. Ναι. Και τώρα είμαστε στον γκρεμό. Να το αλλάξουμε. Ναι, ναι, ο καλό είναι, δεν λέω. Έρχεται και ο Γκουρία, ο οποίος, όλοι αυτοί παίζουν με εμάς, έτσι. Κατέβηκε ο Μανιός κάτω. Τι εννοείς. Στην Πρωτομαγιά. Δεν αποκλείεται. Με καμιά γροθιά υψωμένη, δεν με πήρε το μάτι μου, αλλά φαντάζομαι σε ένα τραπέζι 10 ατόμων που είχε η εκδήλωση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ έξω από την Κουμουνδούρου. Ναι, στήσε ένα τραπέζι. Δεν πήγε κόσμος. Σαν γάμος ήταν, σαν γάμος. Τι γάμος. Τι να πάνε, κλούβες γύρω εκεί. Φτωχός γάμος. Φτωχός. Σαν γάμος ερημονής. Του Καραγκιόζη. Ναι, κάναμε σε ένα ξοκλήσι, παντρευτήκαμε μόνοι μας. Ναι, ναι, μην καλέσαμε συγγενείς και δύο κολλητούς. Είχε κάνει τραπέζι για μια θλίψη εκεί και κλούβες στον ΜΑΤ. Τι άλλο, αν έτσι εορτάζει την εργατική Πρωτομαγιά. Πλέον με τα ΜΑΤ. Και δραπάνω κατσάβι. Με τα ΜΑΤ, τι να κάνεις. Οπότε. Τη διασπάσατε πάλι την πορεία, ε. Πανικό στη Γεσαία, δεν δει. Τι έγινε στη Γεσαία. Ήταν 200 φωτογραφίες. 200. Πολύ, πολύ λέμε. Σύμφωνα με όρους συλλαλητηρίου, θες να σου το πω. Με τετραγωνικά. Σύμφωνα με όρους λεωφορείου. Ήταν τρία λεωφορεία. Τρία λεωφορεία. Τέσσερα. Ορθάδικο ή καθιστό. Με τραπέζια ή όρθιο. Συναυλιακό. Και ορθίων. Και ορθίων. Και ορθίων. Σε φουλ το μεσημέρι που μα δεν ξέρω, δεν ξέρω. Καλά, έχει ήλιο βέβαια. Να πούμε και αυτό. Είχε καλή μέρα. Έχει βροχή, έχει βροχή. Έχει ήλιο, έχει ήλιο. Συννεφιά είχε χτες. Δεν ήταν ακριβώς ήλιο. Ήταν μια μουντάδα. Κατέβαινε. Σε μια παραλία την πήγαινε. Ναι, ναι, την πήγαινε. Την πήγαινε. Δεν πήγε καλά. Δεν ξέρω. Δεν εμπνέουν αυτοί οι εργατοπατέρες συγκεκριμένοι. Θέλουν ναι, άλλου εργατοπατέρες. Τιμήθηκε στην Αθήνα όπως έπρεπε η Πρωτομαγιά και εκεί που έπρεπε. Όποιο ήθελε να τιμήσει είχε τρόπο να τιμήσει. Έρχεται λοιπόν, έρχονται αυτοί οι ξένοι, ήρθε ο Γιούνιερ Γκουρίας και ήρθε και ο Γκουρία, ο οποίος μίλησε στα αγγλικά. Γιατί όχι στα ελληνικά, αφού ελληνικά. Εντάξει, βαρέθηκε μάλλον. Yeah. Αλλά αυτά που είπε είναι σαν ελληνικά. Είπε ότι είμαστε στην πλατφόρμα εκτόξευσης και έκανε και την αντίστροφη μέτρηση. We no longer talk about Grexit. We talk about the exit of Greece from the program of the institutions. So again, congratulations. It's a much better exit, you know, than the alternative. So congratulations. You have brought Greece back from the brink. Now you are in the takeoff platform. You know, when you are counting down today, like in the rockets, you know, 10, 9, 7, 6, you know. You are boom. Αυτό το τελευταίο ήταν η απογείωση. Η νούμερο είναι και αυτό. Όλοι νούμερα. Και μοιάσανε τον Τσίπρα αμέσως, ε. Όλοι νούμερα. Μα το σε παγκόσμιο επίπεδο είναι νούμερα, γιατί δεν χρειάζεται να είναι τίποτα σοβαρή. Γιατί όλοι αυτοί δεν παίρνουν αποφάσεις. Είναι για το show. Ο Γιούνκερ τώρα. Τι ήταν μεθυσμένος ήρθε, μεθυσμένος έφυγε. Ο Τσίπρας τον κατέβαζε. Ναι, τον κράταγε. Θα έπεφτε κάτω και θα είχαμε θεάματα. Ο Γκουρία. Στηρίχθηκε γι' αυτό στον Τσίπρα. Τέλος πάντων. Πού να ξέρει. Στην ανάγκη να βάλουν αυτό που κατεβαίνει τη σκάλα. Ένας λαός στηρίχθηκε στον Τσίπρα. Γιατί όχι ο Γιούγκερ που δεν έχει και θέματα και προβλήματα. Ένας λαός δεν θα το έλεγα. Μια μειοψηφία, ναι. Ναι, αλλά συμπαρέσει ένα λαό. Εντάξει. Μειοψηφία, αλλά έτσι γίνεται το παιχνίδι. Τι άσχετη χαρά ήταν αυτή που είχε ο Γκουρία ξαφνικά. Σαν τον Τάσο Αρνιακό. Κατακλυσμοί θεομηνίες έξω, μια άσχετη χαρά ο Γκουρία. Ναι, αυτό. Παιδί μου, πα καλά, έχουμε μιζέρια, κοιμούνται άστεγοι κάτω στα πεζοδρόμια. Τι τον νοιάζει. Έχουμε ανέργους. Παντού στην Ευρώπη. Και λέει ο Τσίπρας, έχουμε πλεονάσματα, μας δουλεύει. Παντού στην Ευρώπη έχει άστεγους, παντού στην Ευρώπη έχει ανέργους. Σκασίλα τους μεγάλοι. Α, ναι. Έρχονται εδώ, διασκεδάζουν, θα πούν μια παπάντζα, θα την γελάσει ο Τσίπρας, θα φύγει μετά, μια χαρά ωραία, τι ωραίος άνετος. Με όρους επικοινωνιακούς και βιτρίνες. Αυτό τον πήρε χαμπάρι του Τσίπρα, δεν καταλαβαίνει γρήγορα αγγλικά και άρχισε να κάνει τα. Τα ελληνικά. Να τα κάνει ελληνικά, μπουμ, μπαμ, περιγραφικά τέτοια για να καταλάβει. Σαν τα καρτούν. Όλοι που βάζει κανένα με ένα μεγάλο μπαμ στην οθόνη για να γελάνε τα παιδάκια. Αυτό. Να καταλάβουν τι γίνεται. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια και από σήμερα Τετάρτη. Με ένα τραγούδι το οποίο ποιο είναι το επουδενή. Είναι το επουδενή. Τι είναι αυτό. Είναι μια σειρά τραγουδιών που κάνουν έτσι το γύρο του διαδικτύου. Είναι μια ωραία παρέα. Από ό,τι φαίνεται, είναι η Φωτεινή Αθερίδου που έχει γράψει τους στίχους. Τραγουδάει εδώ μαζί με τον Μίνο. Είναι τον Αθερίδη. Ναι, είναι η κόρη του. Η κόρη. Είναι ηθοποιό. Με τον Μίνο το Θεοχάρη επίση το οποίο τραγουδάνε μαζί. Και τη μουσική, αν δεν κάνω λάθος, το συγκεκριμένο, στα άλλα όμως την έχει κάνει ο Σταύρος MC. Νομίζω και σε αυτό δεν είμαι σίγουρος. Είναι επουδενή. Είναι ωραίο άσμα, το ακούσουμε. Πιάνει πολύ όλα αυτά τα κλισέ τα ωραία. Τα πιάνει πολύ ωραία. Όχι. Με ρώτησε άμα ζηλεύω λιγάκι και είπα όχι, όχι, όσο. Με ρώτησε άμα φοβάμαι και είπα όσο. Άμα γουστάρω και γυναίκες και άντρες και είπα όχι, όχι, όχι. Μα φυσικά και είπα πως όχι. Επουδενή νικετικό που έχει άλλη μόνο μας. Μη δούνε και μαντέψουνε ποιο είναι εδώ ποιο. Σε άμα γουστάρω το ξύλο και είπα όχι, όχι, όχι. Με ρώτησε και κάτι άλλο και είπα όχι. Με ρώτησε και πώς με λένε στο τέλος και είπα όχι, όχι, όχι. Κι ας μην κολλούσε εγώ είπα πως όχι. Επουδενή μη και δικό του έχει άλλη μόνο μας. Μη δούνε και μαντέψουνε ποιο είναι το ποιόν μας. Επουδενή μη και δικό του έχει άλλη μόνο μας. Μη δούνε και μαντέψουνε ποιο είναι το ποιόν. Σε βρίσκω λίγο αρνητικιά. Η Σοφία δεν ήταν ποτέ καλή με τους αριθμούς. Δεν το είχε ποτέ με τα μαθηματικά. Ισοζύγια και ισολογισμοί ήταν για εκείνη παραλογισμοί. Πάγιο νόμιζε πως είχε μόνο στο κινητό της. Άρα γιατί να ξέρει πως να κάνει τη φορολογική της δήλωση. Για λογιστές, φοροτεχνικούς, οικονομολόγους και όλους τους επαγγελματίες, πάρε στο 1188 σούπερ αριθμός. Χρέωση 1,19 ευρώ το λεπτό. Στις κλήσεις από κινητό εφαρμόζεται επιπλέον τέλος κινητής τηλεφωνίας. Η μεγάλη γιορτή των αγορών στη Λαθανομπορά του Ρέτη. Παρασκευή 4 Μαΐου. Street food, street art και τρεις μεγάλες μουσικές σκηνές. DJ set by Ανδριανός Παπαδέας, Βαγγέλης Κορακάκης και η μοναδική Έλενα Παπαρίζου. Παρασκευή 4 Μαΐου από τις 5 το απόγευμα στη Λαθανομπορά του Ρέτη. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο loveyourlocalmarket.gr. Είναι το ενεργειακό δελτίο της VAT και Volt. Μια ανεπανάληπτη ενεργειακή επίδοση σημειώθηκε στα τέλη του Απριλίου στη Βρετανία. Αξιοποιώντας εναλλακτικές πηγές, η Βρετανία κατάφερε να καλύψει τη ζήτησή της για ενέργεια χωρίς την καύση λιγνίτη για 76 συνεχόμενες ώρες. Η ενεργειακή ζήτηση καλύπτει από το φυσικό αέριο, τους πυρηνικούς αντιδραστήρες και τα υψηλής δυναμικότητας αεολικά πάρκα της γυραιάς Αλβιώνας. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης χαιρέτησαν την είδηση, τονίζοντας ότι η χώρα είχε να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς λιγνίτη από την εποχή του 19ου αιώνα. Δεν μας ρωτήσανε, μας αναγκάσανε να δουλεύουμε μες τη νύχτα. Σκλάβοι, εκεί μας πριζώνουν και μας έχουν στο στύψιμο μέσα στα άγρια χαράματα. Όλοι οι άλλοι στο σπίτι δουλεύουν μέρα. Εμείς, γιατί όχι εμείς. επειδή γεννηθήκαμε πλυντήρια. Ελευθερία! Νέο ελεύθερο προνομιακό πρόγραμμα Liberty. Φαντάσου ρεύμα χωρίς περιορισμούς. Χωρίς δέσμευση συμβολέου. Χωρίς εγγύηση. Χωρίς μηνιαίο πάγιο. Χωρίς ρήτρα αποχώρησης. Με χρέωση χαμηλότερη και από το νυχτερινό τιμολόγιο. Μάθε περισσότερα στα καταστήματά μας ή στο 183-83. Vattenvolt. Φαντάσου περισσότερα. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Όροι και προϋποθέσεις στο vatpavlavolt.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ενέργειας ΡΑΕ. Το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κωνσταντίνος Καραμαλής. Οι εθνικές παρακαταθήκες. 20 χρόνια από το θάνατό του, τα σπάνια αρχεία του ηγέτη που άλλαξε την Ελλάδα για πρώτη φορά σε 8 θεματικούς σκληρόδετους τόμους. Μη χάσετε τον δεύτερο τόμο. Η κατάρρευση της Χούντας, η αλήθεια για την κυπριακή τραγωδία και η αποτροπή του πολέμου με την Τουρκία. Το Σάββατο αποκλειστικά στα παραπολιτικά. Αν ήταν μίνι, θα μιλούσα έτσι. Αν ήταν νορμάλ, θα μιλούσα έτσι. Μα οι προσφορές μας είναι γίγκα, γι' αυτό θα μιλάω έτσι! Καλά, όχι και όλη την ώρα. Γιατί το Giga Bazaar επιστρέφει στην οδό Νιρβάνα 84 και Ρεγκούκου στις 3 γέφυρες. Από την 5η έως το Σάββατο βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε απίστευτες τιμές. Μόνο στο Giga Bazaar και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Προλάβετε! Αλήθεια, πώς κλείνεται ο προστάτης? Ο προστάτης. Του προστάτη. Τον προστάτη. Οχ, προστάτη. Γι' αυτό Προσταβιτάλ της Health Aid. Για ανακούφιση, ζωντάνια και δύναμη στον προστάτη. Προσταβιτάλ της Health Aid. Για την υγεία του προστάτη. 15 χρόνια Προσταβιτάλ στην Ελλάδα. Από τη Pharma Center. Με κέντρο το φαρμακείο. Αναζητώντας τον Ατίκ, μια λαμπερή μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στο έργο και τη ζωή ενός από τους μεγαλύτερους Έλληνες καλλιτέχνες. Πρωταγωνιστούν Σακελαρίου, Καφετζόπουλος, Παπουτσάκη, Κοντογιώργη, Θεοχάρης, Ασπιώτης και η μοναδική Ζωζό Σαπουντζάκη, πιο εντυπωσιακή από ποτέ. Κείμενα Λάμπρος Λιάβας, σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Αναζητώντας τον Ατίκ, στο Θέατρο Παλάς. Μην τη χάσετε. 2-11-851-41-viva.gr. Έχει πολύ έγκυρη ενημέρωση. Μπορώ να συμμετέχω και εγώ ενεργά σε αυτό. Κάνει ρεπορτάζ, το βγάζει το θέμα όπως είναι. Μπορώ να έχω μια εικόνα τι συμβαίνει στην επικαιρότητα. Είναι αμερόληπτο ειδησιογραφικό site. Πάντα είναι επίκαιρο. Από τις καλύτερες εφαρμογές για ειδήσεις. Το βρίσκω πάντα μέσα στα γεγονότα. Δεν είναι κουραστικός. Πρόσβαση σε ό,τι φρέσκο αφορά την είδηση. Άμεσα και έγκυρα ενημέρωση. Ενικό.gr. Εδώ μιλάμε στον Ενικό. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Εδώ, Ελληνοφρένεια. Της όχι Πέμπτης. Σαν Πέμπτη. Θα λένε ότι ήταν Πέμπτη, αλλά δεν ήτανε. Και δεν ακούτε... Θα μοιάζει με Πέμπτη, αλλά θα είναι Τετάρτη. Παΐσιος. Αυτά έλεγε ο Παΐσιος. Έλεγε και αυτά. Κάτι τέτοια έλεγε. Ας προσκυνήσουμε σε αυτό που είπα. Έχουμε καλεσμένο, τον έχουμε. Έχουμε καλεσμένο. Ταξιτζής είναι. Ταξιτζίδικο θέμα. Δεν είναι ο Ταρίφος γνωστό, δεν αντέχω και σήμερα. Όχι, ο Σιριζέος ο φίλος σου. Αλλά είναι ο Παναγιώτης ο Μαυρίκης που έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Μέλος των Επιτροπών Αγώνα Ταξί της ΠΑΣΕΒΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΑ. Έλα, Παναγιώτη, γεια σου. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλό μεσημέρι θα πούμε, όχι καλημέρα. Ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει. Και σε σένα, Θύμιο, και στον Αποστόλη και σε όλους τους ακροατές που ακούνε. Γεια σου, Παναγιώτη. Ελληνοφρένεια. Ξέρεις γιατί θέλαμε να μιλήσουμε, που έχουμε και χρόνο σήμερα? Να μας πεις πώς και γιατί και τι σημαίνει που διώξατε την Uber. Τώρα αυτό δεν ξέρω. Αυτό μάλλον μπορεί και να μην ισχύει. Για πες. Δηλαδή, 30 του Μάρτη ψηφίστηκε ο νόμος, ψήφισε η κυβέρνηση. Ο νόμος δεν απαγορεύει τη λειτουργία αυτών των εταιριών. Γιατί δεν είναι μόνο η Uber. Η Uber είναι η πιο γνωστή. Ναι. Έχουν και άλλες. Λοιπόν, αλλά αυτή η εταιρεία και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία θα πρέπει να προσαρμοστεί στο νόμο που φτιάχτηκε, να πάρει άδεια, να μπορεί να υπάρχει η πλατφόρμα του Υπουργείου για να σηκώνει τις συμβάσεις. Μητρώα, εργαζομένων, ναι, ναι, ναι. Μια γραφειοκρατία και μια διαδικασία, εν πάση περιπτώσει. Αυτό θέλει ένα μήνα. Δεν επιτρέπεται να λειτουργεί με τον προηγούμενο νόμο. Γι' αυτό διέκοψε? Γιατί δεν έβγαλε μια ανακοίνωση? Αναστολή. Δεν το ξέρω. Γιατί ναι. Άλλο έχει κάνει η Uber. Ναι. Αυτό θα το δείξει η πορεία. Προφανώς, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες, αυτές οι εταιρείες έρχονται, ξανάρχονται, μένουν. Με άλλη μορφή μετά. Ναι. Απλά πιο καλυμμένοι νομικά. Και το τρίωρο να γίνει μία ώρα η σύμβαση Ήταν εξάωρο, το έκανε η κυβέρνηση με τη. Ποιο είναι αυτό το τρίωρο, πες μας πάλι. Ποιο είναι αυτό το τρίωρο, μία ώρα, εξάωρο, τι είναι αυτό. Πρώτα είχαμε, όταν ψηφίστηκε ο νόμος το 12, έπρεπε όλες αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να είχαν 12 ώρες σύμβαση με τον πελάτη. Στις 12 ώρες είχαν έναν πελάτη, δεν επιτρέπονταν να έχουν κι άλλον. Ναι. Μετά τις επόμενες 12 ώρες, βέβαια αυτό το καταστρατηγούσαν, ας πούμε. Ναι. Το τυπικό όμως όριζε ότι θα παίρνει ένα πελάτη ανά 12 ώρες. Το έκαναν 6 ώρες. Η Νέα Δημοκρατία, λέω. Ναι, ναι. Και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα με το πολυνομοσχέδιο που απαγόρευσε τις απεργίες και τους το έκανε τρίωρο. Πιθανόν αυτό να το κάνουν μία ώρα. Άρα. Για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα και να τους διευκολύνουν πλήρως. Το μέχρι στιγμής είναι ανατρίωρο ένας πελάτης. Ανατρίωρο ένας πελάτης. 8 πελάτες το 24ωρο δηλαδή. Ναι, φεύγει από το πάρκινγκ που έχει δηλώσει, πάει, παίρνει τον πελάτη, τον εξυπηρετεί και ξανά επιστρέφει. Ναι. Καλά, που δεν ελέγχονται όλα αυτά. Μπορεί, υπάρχουν πολλές τρύπες, πολλά παράθυρα. Ποιος θα πάει να ελέγξει. Βάζει ολόκληρο αυτό. Ποιος θα ελέγξει ανά ώρες και πώς επιβεβαιώνεται αυτό και πώς και πώς. Ναι, εντάξει, τώρα όλα αυτά είναι. Απλά δείχνει. Υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί κατά. Ναι, και ποιο είναι. Αν και το νόμος μπορεί να καθορίζει ηλεκτρικό μηχανισμό που συμμετέχουν και τακτήρες και τροχεία και όλοι αυτοί, αλλά κατά πόσο μπορεί. Οι δομές του κράτους να κάνουν έλεγχο σε αυτές τις εταιρείες. Πάντως μέσα στα χρόνια του Μνημονίου, από 12 ώρες που μας λες, έγινε τρίωρο. Κάθε κυβέρνηση, ενώ δεν πολύ λειτουργούν και κανονικά σε αυτόν τον τόπο αυτές οι εταιρείες, αλλά κάθε κυβέρνηση φροντίζει προφανώς μνημονιακές υποχρεώσεις, εργαλειοθήκες και όλα τα υπόλοιπα, να τις διευκολύνει. Είναι μια κατεύθυνση στο πώς θα συγκεντρωθεί το μεταφορικό έργο σε 2-3 εταιρείες. Αυτοί είναι, διευκολύνουν και το διευκολύνουν ακόμα, για να καταλάβετε, και στην περίπτωση γιατί η Uber τώρα έκανε αναστολή και λέει λειτουργώ με το άλλο, το άλλο τομέα που είναι Uber Taxi. Ναι. Όπως και η Bit Taxi. Έτσι. Ναι. Αυτές οι εταιρείες, ενώ η κυβέρνηση θα έπρεπε να έρθει και να πει η Bit παίρνει 12% προμήθεια για τις διαδρομές που δίνει. Δεν ξέρω αν το ξέρουν αυτό οι πελάτες, αυτοί που χρησιμοποιούν Bit, παίρνουν προμήθεια. Από τους ταξιτζίδες 12% συν 3% για την τράπεζα, 15%. Η εταιρεία από τον οδηγό δηλαδή. Η εταιρεία από τον οδηγό δεν κάνει τίποτα. Η εταιρεία μια εφαρμογή έχει, δεν προσφέρει τίποτα. Να. Απλώς έχει συγκεντρώσει το μεταφορικό έργο, ένα μεγάλο κομμάτι πελατών και αυτούς πουλάει στους ταξιτζίδες. Με αυτή την έννοια δουλεύουν. Λοιπόν, αυτοί έχουν βγάλει τεράστια ποσά, εκατομμύρια, η κυβέρνηση δεν ήθελε να μου νομοθετήσει και να πει, κύριε, παραπάνω από ένα ποσοστό 5% δεν μπορεί να αναβάσετε. Και επίσης συμφωνήσανε. Η BIT είναι με κανονική άδεια ταξί όμως, έτσι, δεν είναι σαν την Uber. Δεν έχουν άδεια, δεν έχει άδεια. Η BIT δεν είναι με κανονικά ταξί. Μέχρι τώρα δεν έχει άδεια. Είναι, γιατί όχι σαν εταιρεία, τα ταξί είναι κανονικά ταξιτζίδες, δική σας. Οι ταξιτζίδες που συμμετέχουν. Ταξί, ταξί, όχι, όχι ιδιωτικά αυτοκίνητα εφαρμογή, σαν την Uber. Ναι, η Uber τώρα πάει να κάνει και αυτή τη δουλειά που κάνει η Bit. Δηλαδή χρησιμοποιεί ταξί για να εξυπηρετεί τους πελάτες και να παίρνει μια προμήθεια από τους ταξιτζίδες. Αυτό κάνει. Ναι. Και η Uber τώρα. Πάντως υπάρχει όλος ο στόχος είναι πως θα συγκεντρώσουν το μεταφορικό έργο πάνω τους ενάντια στο πώς θα το πάρουν από τους ταξιτζίδες, εν πάση περιπτώσει. Και να σκεφτείτε, να πούμε ότι όταν μιλάνε για 12-15% προμήθεια, βάλτε 24% ΦΠΑ, βάλτε 26,95% ΕΦΚΑ, βάλτε 44% φορολογία και δεν κάναμε καθόλου συντήρηση ακόμα στο αυτοκίνητο. Καταλαβαίνετε δηλαδή εδώ ότι θα δουλεύει ο ταξιτζής ώρες ατελείωτες για να βγάλει ένα μεροκάματο. Ναι. Έτσι, τα πράγματα είναι σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Πώς θα πάρουν αυτές οι εταιρείες το μεταφορικό έργο πάνω τους. Πώς θα φύγουν σταδιακά και στην πορεία λόγους. Τα ταξιά από τα χέρια μας. Για ευνόητους λόγους. Γιατί αυτό θεωρείται επένδυση, το να έρθει μια εταιρεία έτσι μεγάλη και με κύρος όπως πλασάρεται και λανσάρεται, ενώ δεν θεωρείται επένδυση οι 15.000 ταξιτζίδες που έχουν ο καθένας το ταξί του και ζει οικογένειες. Επένδυση θεωρείται μόνο αν είναι κάτι μεγάλο και το φέρνει κάποιος με μηδέν δικαιώματα κάτω, με δούλους εργαζόμενους, αυτό θεωρείται επένδυση. Και με νομικό πρόσωπο, όχι φυσικό πρόσωπο. Ναι, προφανώς. Ένα φλού το οποίο θα το αγοράσει ένας άλλος και μετά ο άλλος. Είχαμε την Ολυμπιακή, γίναν δύο αεροπορικές εταιρείες και τελικά είναι ένα μονοπόλιο. Σαν τη λογική του Κυριάκου με τις καθαρίστριες. Να πούμε κάντε εταιρεία για να ζείτε. Η Uber, να σκεφτείτε, όταν ξεκίνησε, έκανε προσλήψεις με 8 εκατοστάρικα το μήνα, με 8 ώρο, και έφτασε στο σημείο να πληρώνει 2,5 ευρώ την ώρα. Ναι. Δηλαδή τι, συγκεντρώνει δύναμη και όσο συγκεντρώνει δύναμη μπορεί να εκμεταλλεύει τον εργαζόμενο που έχει αλλά και τον αυταπασχολούμενο από την άλλη μεριά αφού θα έχει και Uber Taxi μια εταιρεία θα το εκμεταλλεύει να του πίνει το αίμα. Αυτή είναι η λογική των εταιριών. Έτσι. Απόλυτα προσαρμοσμένες στο σήμερα. Ναι. Όπως γίνεται σε όλους τους τομείς. Έτσι και εκεί. Εμείς τώρα δεν κινδυνεύουμε όμως μόνο από την Uber και την Bit και με όλες αυτές τις εταιρείες. Κινδυνεύουμε γιατί ήδη ξεκινήσαν από χθες οι εστιασμοί. Ναι, ναι. Πρώτο Μαγιά, μπράβο, το είχαμε ξεχάσει. Ναι, και να σκεφτείτε ότι κινδυνεύουμε ότι γιατί εμείς από το 1 ευρώ, από το πρώτο ευρώ φορολογούμαστε. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε με αυτές τις συνθήκες αν δεν ανατραπεί αυτή η πολιτική. Και μια ευκαιρία, μια η κυβέρνηση βγαίνει και λέει από τον Αύγουστο τώρα ελεύθερα τα, ας βγάλει εδώ και να πει 12.000 αφορολόγητο σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό θα το πάρει 4.800, πας καλά. 12.000. Αυτή το θέμα καταργήσουν. Το μείωσαν. Το μείωσαν. Το 5.800 δεν είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Εδώ έβριζαν τον Σαμαρά που έλεγε θα το κατεβάσει ένα χιλιάρικο από τις 12.000 και το πήγαν 4.800 από του χρόνου. Πας καλά. Τέλος πάντων, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ καλά κουράγια και να έχετε. Έτσι, νίκες έστω και προσωρινές, κάτι είναι και αυτό. Αν είστε θα συνεχίσουμε να δυναμικοί με άποψη, μπορεί κάτι να γίνει. Απλώς, Θήμιο, θέλω να πω ότι δεν τελείωσε τίποτα. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με τον αγώνα μας να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Γιατί δεν είναι μόνο η συγκέντρωση που κάνει η Uber και η Bit, είναι και η πολιτική που βοηθάνει σήμερα προφανώς για να γίνεται συγκέντρωση. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Παναγιώτη. Παναγιώτης Μαυρίκης, συνδικαλιστής ταξιτζής. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για τα θέματα τους. Mid-season sales έως 70% στα Factory Outlet. Αποκτήστε τώρα αγαπημένα επώνυμα brands στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 Μαΐου. Στα Factory Outlet και στο factoryoutlet.gr. Ετήσια συνδρομή στα Γιάβα μόνο με 69 ευρώ. Τι εννοείς? Εννοώ ετήσια συνδρομή στα Γιάβα, όλο το χρόνο δηλαδή, μόνο 69 ευρώ. Δεν καταλαβαίνω τα πάντα. Όλα τα πάντα, ζούμπα, πιλάτες, μούμπα, σόγκα, γιόγκα, μόγκα, όλα. 69 ευρώ όλο το χρόνο. Ετήσια συνδρομή στα Γιάβα, μόνο 69 ευρώ. Τι δεν καταλαβαίνεις? Λόγω μεγάλης συμμετοχής, η προσφορά παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 4 Μαΐου. Στις κόλλες πλακιδίων και στους αρμόστοκους, η πρώτη επιλογή απλά είναι η MAPEI. Απλά πρώτη για την ποιότητα. Απλά πρώτη για την ποικιλία. Απλά πρώτη για την τεχνολογία. Η αμέσως επόμενη επιλογή απλά δεν είναι MAPEI. Κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκοι MAPEI. Για κάθε τύπο πλακιδίου, για κάθε υπόστρωμα. Με την πιστοποίηση, την ποιότητα και την ποικιλία MAPEI. Κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκοι MAPEI. Η πρώτη επιλογή. Φυτοχώματα Αναγνώστου. 50 χρόνια εξασφαλίζουμε την υγιή ανάπτυξη των φυτών σας με άριστης ποιότητας προϊόντα και αγάπη για τη φύση. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το μυστικό της σωστής ανάπτυξης. Επιτέλους έρχεται η πιο ερωτική συναυλία της χρονιάς. Η μοναδική Lara Fabian in concert. Η μεγαλύτερη σύγχρονη τίβα του γαλλικού τραγουδιού έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 19 Μαΐου, κλειστό γήπεδο Taekwondo. Lara Fabian in concert. Camouflage World Tour 2018. Ένα οπτικό ακουστικό υπερθέαμα. Επιτέλους και στην Ελλάδα. Η Lara Fabian 19 Μαΐου στο Taekwondo. Το ερωτικό τραγούδι στα καλύτερά του. Η προπόληση ξεκίνησε. Εισιτήρια viva.gr. Στα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας γινόμαστε και πάλι όλοι μαζί μια στέγη αγάπης για τις άστεγες οικογένειες. Με κάθε αγορά ενός από τα αγαπημένα σας προϊόντα P&G σε προσφορά έως 1+1 δώρο. Κάνουμε μια δωρεά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη διαβίωση των άστεγων οικογενειών. Όλοι μαζί μια στέγη αγάπης αποκλειστικά στο Γαλαξία. Την Κυριακή με τη Real News. Μποτέ, το καλύτερο μηνιαίο γυναικείο περιοδικό για τη μόδα, την ομορφιά και το σύγχρονο lifestyle. Και Real Taste and Style. Συνταγές με βότανα, θαλασσινά με υπέροχες γεύσεις, η τέχνη της μπριζόλας και σοκολατένια παγωτά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα φυσικά Real FM 97,8. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης έρχεται στο Διπεθέ Αγρινίου και παρουσιάζει τον Τσολιά and the Τσόλια Band. Μια θεατρική παράσταση σατυρικού λόγου και σατυρικού τραγουδιού με τίτλο «Προλετάριοι όλων των χωρών, διαιρείστε». Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης φοράει τα σικ τσαρούχια του Τσολιά και οργώνει την Ελλάδα για να πει όσα δεν πρόλαβε. Ελάτε με ό,τι φοράτε. Χορός ελεύθερος, γουρνοπούλα στη σούβλα, κρύα μπύρα. Θα μοιραστούν χαρτομάντιλα. Θα ξεβλαχέψουμε παρέα. Ώρα έναρξης 21:30. Στις 4 Μάη στο Διπεθέ Αγρινίου. Και μαστουργιορέ με τεγκομενέτε όντε και. Πού θα πας και στο Αγρίνιο? Βρε βλάχο. Λοιπόν, θα πας και στο Αγρίνιο να ξεβλαχέψεις τον κόσμο. Έπιασε τον κάμπο. Θα ξεβλαχέψουμε το Αγρίνιο στο Διπεθέ Αγρινίου. Άσε τους αγρότες εκεί ησυχούς. Αυτό το Σάββατο, αυτή την Παρασκευή μάλλον, αυτή την Παρασκευή στο Διπεθέ Αγρινίου, στο θέατρο. Μια διαφορετική παράσταση αυτή θα είναι. Θα είναι και μόνος σου είσαι εκεί. Είμαι μόνος μου και με μια ηθοποιό. Δεν είσαι με το γραμμένο. Όχι, και με μια ηθοποιό στη σκηνή και με μπάντα. Τα Τσόλια Band. Τσολιάς και τα Τσόλια. Τσολιάς and the Τσόλια Band. Στο Διπεθέ Αγρινίου. Και το Σάββατο στην Αθήνα. Και το Σάββατο που έχουν πάρει παράταση από το Passport στην Αθήνα. Θα το πούμε και αύριο. Θα το πούμε και αύριο. Κλείνουμε με το νέο τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου, στίχους μουσική και φωνή του Σωκράτη Μάλαμα. Είχα το κήπο της ΕΔΕΜ. Εμείς θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με κανονική ελληνοφρένεια. Σε νερό το χώμα να νοτίσει, ο σπόρος που έχω μέσα μου να πιει και να ξυπνήσει, να βγάλει ρίζες να γεννεί μια περικοκλάδα, ένα γρήμι της ζωής, μια ξεφρενημένα. Όλη τη γη κι αφού την εσκεπάσει να κάνει τους τα σωθικά εκείνων που έχουν χάσει, φίλους αδέρφια και παιδιά, και κι αφού να βγάλει γύρι να πέσει στις καρδιές, να τις γλυκάνει πάλι. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να γίνει Κολομβία. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να γίνει Κολομβία. Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και μας ανακοινώνει τι δεν θα γίνουμε. Μάλλον τι δεν θα επιτρέψουν να γίνουμε. Έχουμε γίνει άλλες χώρες, αφρικανικές κυρίως. Έχουμε μια τάση και μια επιλογή προς την Αφρική. Καμία αντίρρηση. Το είπε αυτό ο Τζανακόπουλος για τους γνωστούς λόγους. Θυμίζουμε τον καυγά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μαρινάκης, κυβέρνηση, τηλέφωνα το βράδυ του Σαββάτου. Και γενικότερα ναρκέμποροι, ανακοινώσεις, δικαιοσύνες. Όλα αυτά τα πολύ ωραία πρωτοσέλιδα τα οποία θα συνεχιστούν. Σχέσεις με Νέα Δημοκρατία και όλα αυτά. Το θέμα δεν είναι το λέει αυτό ο Τζανακόπουλος, που είναι και λίγο λογικό να το λέει. Το θέμα είναι το λέει και κάποιος άλλος. Ποιος είσαι, Ποιος είσαι σε αυτή τη χώρα ο οποίος θα δημιουργήσει την εικόνα ότι αυτή η πατρίδα είναι Κολομβία? Ποιος είσαι? Ποιος είσαι? Ποιος είσαι σε αυτή τη χώρα ο οποίος θα δημιουργήσει την εικόνα ότι αυτή η πατρίδα είναι Κολομβία? Η Ντόρα κάνει ένα παρεμφερές ερώτημα, θέτει ένα θέμα με την φίλη χώρα Κολομβία. Νομίζω φιλικές σχέσεις έχουμε με την Κολομβία. Δεν ξέρω γιατί δεν θέλουν να γίνουμε Κολομβία. Εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο από τη Λατινική Αμερική, αλλά αν κάτι είναι να γίνουμε και από αυτή την Ήπειρο, θα μας τέριαζε νομίζω για πολλούς λόγους και έχουμε και τα απαραίτητα συστατικά έτοιμα ώστε να γίνει. Δεν θα δυσκολευτούμε, δεν θα μας πάρει και χρόνο. Δεν ξέρω πώς πάνε οι Κολομβιανοί και η Κολομβία γενικότερα στα οικονομικά. Εδώ πάντως στην Ελλάδα, η οποία τυπικώς ακόμη ανήκει στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη, πάνε όλα εκπληκτικά. Θέλω λοιπόν να επισημάνω ότι όλα αυτά τα τρία χρόνια η Ελλάδα, πέρα από αυτή την εκπληκτική δημοσιονομική προσαρμογή, τα αποτελέσματα της οποίας τα βλέπουμε όλοι μπροστά μας, με την εκπληκτική υπεραπόδοση σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα, εκπληκτική δημοσιονομική προσαρμογή, την εκπληκτική υπεραπόδοση. Κάνω μεγάλο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, στο Βελίδιο. Η Ένωση Κεντρών διοργανώνει 7 η ώρα το βράδυ. Αφού έχουμε εκπληκτικά αποτελέσματα, εκπληκτική υπεραπόδοση, είναι πολύ χαρούμενος, το τονίζει, όλα πάνε εκπληκτικά, πάνε τέλεια. Δεν το συμμερίζεται κανείς άλλος, μόνο ο ίδιος. Δεν έχει σημασία. Υπάρχει ένας χαρούμενος Έλληνας. Και οφείλουμε όλοι να τον ακούσουμε, γιατί μπορεί να κάνουμε το λάθος όλοι εμείς. Τα 10 εκατομμύρια που νιώθουμε ότι δεν είναι εκπληκτικά. Ή είναι εκπληκτικά, αλλά αρνητική έκπληξη. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν νιώθει περήφανος και νιώθει ότι όλα αυτά που έχει καταφέρει αυτός και η κυβέρνησή του είναι εκπληκτικά. Οπότε να τον ακούσουμε. Ένας είναι. Του οφείλουμε σεβασμό στη μειοψηφία, ακόμη κι αν είναι μόνο ψήφια. Ο τελευταίος ήταν ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος διοργανώνει συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Συλλαλητήριο εννοεί τη συγκέντρωση των 100-200 ατόμων που κάνει. Δεν έχει σημασία ούτε αυτό. Να ακούσουμε τι θα ανακοινώσει σε αυτό το συλλαλητήριο. Κάνω μεγάλο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, στο Βελίδιο. Η Ένωση Κεντρών διοργανώνει 7 η ώρα το βράδυ. Εκεί θα γίνει, θα είναι αποφασιστική σημασία, γιατί θα βγάλουμε ανακοίνωση ότι πάω με τον Τσίπρα. Αυτή η ανακοίνωση θα γίνει. Ξέρω ότι ταραχτήκατε τώρα όλοι οι δεξιοί. Ακούστε όμως τι ακριβώς θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Κάνω μεγάλο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, στο Βελίδιο. Η Ένωση Κεντρών διοργανώνει 7 η ώρα το βράδυ. Εκεί θα γίνει, θα είναι αποφασιστική σημασία, γιατί θα βγάλουμε ανακοίνωση ότι πάμε με το Μητσοτάκη. Πάω με τον Τσίπρα. Πάμε με το Μητσοτάκη. Πάω με τον Τσίπρα. Πάμε με το Μητσοτάκη. Πάω με τον Τσίπρα. Πάμε με το Μητσοτάκη. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Ναι, δεν σας έχει τύχει και σε εσάς. Τη μία να θέλετε το ένα, την άλλη να θέλετε το άλλο, κυρίως σε φαγητά, όπως λέει και ο Βέγκος. Έτσι και με το Λεβέντη. Θα κάνει το μεγάλο συλλαλητήριο, στο Βελίδιο, σε ένα κτίριο δηλαδή, και θα ανακοινώσει κάτι σημαντικό, ότι πάει με τον Τσίπρα, αλλά ότι πάει και με το Μητσοτάκη. Όλα μαζί, απολύτως λογικό, δεν υπάρχουν και τεράστιες διαφορές. Οι θέσεις υπάρχουν και οι συμμαχίες με επιχειρηματίες. Αυτό είναι που διαφοροποιεί ελαφρώς τον έναν από τον άλλον, ανούσια πράγματα δηλαδή. Γιατί τα κάνει όλα αυτά ο Λεβέντης? Γιατί είναι αυτό που δεν πιστεύετε, τον έχετε όλοι για κεντρό. Ακούστε τώρα τι ακριβώς είναι. Πάντως δεν ανησυχείτε, πρόεδρε, δεν ανησυχείτε, μήπως έχουν στήσει παραγάδι και άλλοι για τους δικούς σας βουλευτές? Ακούστε κάτι, θα σας και κάνω μία αντίλωση. Ναι. Είμαι ακροαριστερός. Ποιος? Εγώ, δεν το ακούσατε? Είμαι ακροαριστερός. Ποιος? Αυτός. 1-0. Είμαι ακροαριστερός. Ποιος? Αυτός. 2-0. Είμαι ακροαριστερός. Ποιος? Αυτός. 3-0. εκεί ολοκληρώνεται. Μετά ποιος είναι ο Άκης ο Παυλόπουλος, ο οποίος ρωτάει όταν του λέει ο άλλος αυτό, κάπως ταράχτηκε και θέλει να κάνει την ερώτηση για να διευκρινίσει, να ψάξει το θέμα βαθιά τι ακριβώς είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Και δήλωσε ακροαριστερός, εμείς τον είχαμε για κεντρό και σοβαρό κιόλας, ανάβηκε το καντήλι του αλλού. Οπότε μάθαμε ότι είναι ακροαριστερός. Δεν είναι μόνος του, σε αυτό το παρεάκι των ακροαριστερών, αντιεξουσιαστών, αναρχικών υπάρχουν και άλλοι. Κώστας Καραμαλής, ο ανιψιός, και Γιώργος Παπανδρέου, ο αντιεξουσιαστής. Ακούστε, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Εξουσία, ή αν θέλετε κυβέρνηση, γιατί η λέξη εξουσία με ενοχλεί. Η εξουσία, ακόμα και ως λέξη μου, είναι ενοχλητική. Γι' αυτό λέμε και το παραλαμβάνουμε ότι είμαστε αντιεξουσιαστές στην εξουσία. Τις θέσεις τις οποίες εκφράζω, τις εκφράζω με συνέπεια, είτε είμαι εντός της Ελλάδας, είτε είμαι εκτός της Ελλάδας, είτε είμαι εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είτε είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο, είτε είμαι στην Ινδία, είτε είμαι στην Αμερική, είτε είμαι στη Λατινική Αμερική, ως πρόεδρος της Ελληνικής Διεθνούς. Και καταγγέλλω πολλές φορές και παντού τον άγριο, σκληρό καπιταλισμό που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Παιδάκι, στα άκαρπα δέντρα. Στα καταβάθια της θάλασσας, εκεί που δεν αλλάει πετεινός. Αχ. Τι να κάνει, χασμουρήθηκε, της έφυγε το στόμα. Με τέτοιο μάτιαγμα που είχε το παιδί, ο οποίος δήλωνε ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, ότι όπου σταθεί και στην Ινδία, καταγγέλει τον παγκόσμιο στιγνό καπιταλισμό, όπως τον είπε. Και ο καπιταλισμός είχε δεχτεί ισχυρότατο πλήγμα από τις καταγγελίες του Γιώργου Παπανδρέου. Δε άλλος ήταν ο αντιεξουσιαστής, δεν του άρεσε η λέξη εξουσία. Τον θυμόμαστε και 7 χρόνια που κυβέρνησε. Με μια απέχθεια ο Κώστας Καραμαλής συμπεριφερόταν προς την εξουσία. Σε όλους αυτούς έρχεται τώρα, προστίθεται πάρα πολύ ωραία και ταιριαστά, ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος είναι ακροαριστερός. Το μνημόνιο δεν θα τελειώσει τον Αύγουστο, όχι επειδή το λέμε εμείς, επειδή το λέει ο Πάνος Καμένος. Μνημόνιο δεν θα υπήρχε και θα τέλειωνε το μνημόνιο αν είχαμε διαγράψει αυτά τα περίεργα χρέη και παράνομα χρέη τα οποία πήρε στην πλάτη του ελληνικός λαός χωρίς να τα οφείλει. Αυτό είναι το μνημόνιο. Οι δανειακές συμβάσεις το μνημόνιο. Το πώς θα το κάνουμε είναι άλλο. Καλά, προφανώς. Έτσι. Εάν λοιπόν μιλάνε για τέλος της εποχής του μνημονίου, εγώ θα χαιρόμουν να τέλειωνε η εποχή του μνημονίου. Και αν θέλετε, μακάρι να μην υπήρχαμε ούτε εμείς, αν δεν χρειαζόμασταν. Για να ξέρετε, Έλληνες. Αλλά γιατί τα δάνεια μένουν. Αλλά γιατί τα δάνεια μένουν. Τα δάνεια μένουν. Και αυτό είναι το σημαντικό. Να μείνουν τα δάνεια. Κάτι να μείνει, δεν λέμε όλοι. Τελειώνει μια κατάσταση, κάτι, οτιδήποτε. Κάτι να μείνει. Τι είναι αυτό που μένει? Τα δάνεια είναι αυτό που μένουν και σαν χώρα και αυτά που πήραμε για να σώσουμε τις τράπεζες που δεν σωθήκανε και τα ατομικά δάνεια, τα επιχειρηματικά του καθενός. Γενικώς κάτι μένει και αυτά είναι τα δάνεια. Οι άνθρωποι δεν μένουν, φεύγουν. Αλλά τα δάνεια όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, μένουν. Υπάρχουν και ρεαλιστικές προτάσεις που γίνονται από τους ακροαριστερούς ηγέτες αυτού του τόπου. Θέλω να γίνει προσπάθεια και εκστρατεία να μαζευτούν χρήματα για την αγορά αεροπλάνων και 5 φρεγατών. Από τις συντάξεις. Από παντού, μαντάμ. Μαντάμ, κάθε μέρα στη στάση του τραμ. Μαντάμ. Η καρδιά μου χτυπάει σαν ταμ-ταμ. Να σας πω έτσι από παντού. Μαντάμ. Τα γαμπάκια σας είναι τα μαμ. Τα χυλάκια σας είναι για μαμ. Μαντάμ. Σας γουστάρω ανάνταμ παπαντάμ. Δηλαδή όταν κινδυνεύει η χώρα θα συζητάμε αν θα δώσουμε τα αναδρομικά στους αστυνομικούς, στρατιωτικούς ή θα συζητήσουμε να θωρακίσουμε τη χώρα. Να θωρακίσουμε τη χώρα. Ζαμανφούμα και σερσελαφάμ. Να θωρακίσουμε τη χώρα. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαδιάμ. Τη χώρα. Το γρέζει όλα τα λεφτά. Όταν λέει τη λέξη χώρα, έκανε και αναλυτική πρόταση πόσα να σας κόψει εσάς τους συνταξιούχους για να πάρουμε τα περίφημα αεροπλάνα, αεροσκάφη και φρεγάτες για να κερδίσουν και να χαμογελάσει λίγο και το χείλος των εμπόρων όπλων, οι οποίοι περνάνε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες εκατονταετίες σε αυτόν τον πλανήτη. Όταν κινδυνεύει η χώρα, θα συζητάμε αν θα δώσουμε τα αναδρομικά στους αστυνομικούς, στρατιωτικούς, ή θα συζητήσουμε να θωρακίσουμε τη χώρα. Άρα τι προτείνετε? Είναι πρωτεύον. Πρωτεύον λοιπόν είναι για τον Λεβέντη και για την Ένωση Κεντρών, ακόμη και 2 εκατοστάρικα να κόψουμε από όλες τις συντάξεις που είναι πάνω από 1.000 ευρώ. Για να μαζέψουμε. Μισό λεπτάκι. Θέλω να γίνει προσπάθεια και εκστρατεία να μαζευτούν χρήματα για την αγορά αεροπλάνων και 5 φρεγατών. Πείτε κάτι επιτέλους, μαντάμ. Ρίξτε μου έστω ένα βλέμμα, μαντάμ. Και πάω στο κρεβάτι, θα γίνει Βιετνάμ. Ακόμη και 2 εκατοστάρικα. Ρίξτε μου εμένα ένα βλέμμα, μαντάμ. Και μπαμ, σιωγράζω σαχίδα, σιτράμ. Ακόμη και 2 εκατοστάρικα. Σαμαν φούμα και σερσέλα φάμ. Θα πέφτε κάτω κι ο Ζαν-Κλοντ Βαντάμ. Ακόμη και 2 εκατοστάρικα. Θα τρώει άλλο ένα μήλο Αδάμ. Κοκκινίζω σαν να με ημάμ. Ακόμη και 2 εκατοστάρικα. Σας γουστάρω Αναδάμ Παπαδάμ. Μουζουράκης Λεβέντης μαζί. Τι είναι 2 εκατοστάρικα, δεν αξίζει για την πατρίδα τώρα που ο Ερντογάν κάνει εκεί τα δικά του. Και αν χρειαστεί μετά και άλλα 2 εκατοστάρικα. Και αν χρειαστεί και άλλα 2 εκατοστάρικα και μετά αν χρειαστεί 200 συνταξιούχοι. Μια που έχουμε πάρει το κολλάι να κόβουμε γενικώς από τις ανάγκες για να μείνει ο χάρτης. Να έχουμε ένα χάρτη που θα υπάρχει μια χώρα χωρίς ανθρώπους. Χωρίς συνταξιούχους, χωρίς εργαζόμενους, χωρίς δικαιώματα. Όμως θα έχουμε το χάρτη που είναι πολύ σημαντικό. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, εντός χάρτη πάντα. 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν υπάρχουν κάποιοι εθελοντές που θέλετε να δώσετε 2 εκατοστάρικα για να πάρουμε τα οπλικά συστήματα που έχει φαγωθεί ο Λεβέντης, να τα πάρουμε ώστε να φοβηθεί ο Ερντογάν, που θα φοβηθεί, πάρτε και πείτε στον Αποστόλη τα δέοντα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetU. Έχουμε και mail, η διεύθυνση του οποίου είναι studio@papakirialfm.gr και ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Αυτή είναι η παρέα, εδώ η Ελληνοφρένεια. Εμείς έχουμε ξεκινήσει από τις 12 γιατί κάναμε κάτι αντικαταστάσεις, αλλά εδώ είναι η κανονική Ελληνοφρένεια όπως τη γνωρίζουμε. 1 με 2, σήμερα Τετάρτη, 2 Μαΐου. Και ο Αλέξης Τσίπρας με κάποιες πολύ αληθινές διαπιστώσεις μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση του ΟΣΑ, έχουμε καταφέρει ένα αποτυχημένο παραγωγικό μοντέλο. Διεφθαρμένες νοοτροπίες και κατεστημένες δυνάμεις που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία και στην οικονομική κατάρρευση. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση του ΟΣΑ, έχουμε καταφέρει λιτότητα, περικοπές, μειώσεις μισθών και συντάξεων. Πάω με τον Τσίπρα. Πάμε με τον Μητσοτάκη. Πολιτική σταθερότητα σημαίνει η κυβέρνηση που κυβερνά να βρίσκεται σε αρμονία με τη λαϊκή βούληση και λαϊκή επιθυμία. Η κυβέρνηση που κυβερνά να μην είναι αυτή η οποία άλλα έταξε και άλλα έπραξε μετά την εκλογή της. Άρα έχουμε πολιτική αστάθεια. Και για τους δύο λόγους που πολύ καλά ο Αλέξης Τσίπρας μόλις μας ανέλησε, ακούσαμε προχτές και έχει επηρεάσει αυτή η είδηση πάρα πολύ, ότι ο Πάνος Καμένος, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στα Βαλκάνια, στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μάλλον γι' αυτό το έκανε. Ανέδειξε σε υπονάβαρχο, νομίζω ναι, την Μπουμπουλίνα. Η Μπουμπουλίνα Λασκαρινά. Αλλά δεν είναι η μόνη κίνηση που κάνει το Υπουργείο σε αυτά τα κρίσιμα 24 ώρα. Έρχονται και άλλα. Η

φοβερή παράσταση το Σάββατο. Ήσουν εκεί? Ήμουν εκεί. Σ' άρενε? Μ' άρεσε πολύ. Και θα γινόμουν και γκέι για να την πούμε στου τραγόπαπε, όπω είπε. Θα γινόσουν γκέι για να την πει στου τραγόπαπε. Μόνο. Αυτό ή για να υιοθετήσει κανένα παιδάκι, μπα και το σώσει να μεγαλώσει με straight γονεί που βλέπουμε πώ γίνονται. Είσαι σωστό όπω πάντα. Και έτσι θα έπρεπε. Θα συνεχίσετε και το καλοκαίρι τι παραστάσει. Κάποια περιόδια θα κάνουμε, ναι. Άντε, πολύ ωραία. Είναι καλό να ακούγονται από όλε αλήθειε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, γεια. Δηλώνω ότι έχω ζήσει όλη μου τη ζωή στο Καματερό, εκτός από τα δάκτυλα που έκανα λόγω της δουλειάς, αλλά πεθαίνω ρε φιλαράκι για τη στιγμή που θα πάει ο Κυριάκος να μιλήσει στις κουτάντες. Πού θα μιλήσει ο Κυριάκος, στο κόμμα του δηλαδή? Ναι, υπάρχει αυτή η εκδοχή. Καλά, κύριε Μαλάκα, εντάξει, μιλάει κάθε μέρα το ίδιο χειροκρότημα. Για πού εννοούσε? Στις εκδιδόμενες, sorry. Από την αρχή. Θέλω να δω τον Κυριάκο όταν θα πάει να μιλήσει στις εκδιδόμενες. Γιατί στους αγρότες έκατσε πάνω στο σανό. Στους μελισσοκόμους, τι έκατσε πάνω σε κανένα μελίσι, πού έκατσε μαλάκα. Να δούμε που θα κάτσει πάνω. Να δεις γούρλωμα μετά το μάτι. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση του ΟΣΑ, έχουμε καταφέρει λιτότητα, περικοπές, μειώσεις μισθών και συντάξεων. Μπράβο! Αυτά τα είχαν καταφέρει και άλλοι χωρίς την έκθεση του ΟΣΑ. Να το λέμε αυτό. Αυτά μπορεί κάποιος να τα κάνει αν υπάρχει θέληση, ανεξαρτήτως εκθέσεων ΟΣΑ, εργαλειοθηκών ΟΣΑ και όλα τα υπόλοιπα. Τι θα απαντήσουμε τώρα στον Ερντογάν είναι ένα κορυφαίο ερώτημα. Είναι απέναντι, είναι απέναντι ο Ερντογάν που είπε για τη Σμύρνη. Τι του απαντάτε? Ότι την κάψανε και είναι στρατιώτες. Ναι. Του Ερντογάν. Ναι. Η χάρη που είχε ο Ερντογάν είναι ότι δεν έχουμε πάρει τα F-35 και τις 5 φρεγάτες. Λίγο η βελόνα έχει κολλήσει στο συγκεκριμένο θέμα. Το προσπερνάμε αυτό. Λογικό είναι. Ένας λαγός πρέπει να κάνει τη δουλειά σωστά και με συνέπεια παντού και πάντα. Πώς χαρακτηρίζει ο Λεβέντης τον Ερντογάν? Αυτή είναι η απάντηση του Λεβέντη στον Ερντογάν. Εγώ δεν απαντώ όπως κάνει ο Καμένος ή ο πρόεδρος Δημοκρατίας να κάνω πινκ-πονγκ με τον τρελό. Με τον τρελό, να το πω έτσι. Εγώ λέω ξεκάθαρα 30 F-35 και 5 φρεγάτες. Και να κόψουμε και από τις συντάξεις πάνω από 1000 ευρώ. Δεν σας αφήνουν οι δανειστές όμως. Και να κόψουμε και συντάξεις από είναι πάνω από 1000 ευρώ για να τα πάρουμε. Όχι με leasing, να τα αγοράσει η Ελλάδα, ο Έλληνας. Δεν θέλετε να αγοράσετε ένα F-35 όλοι εσείς? Να έχετε ένα F-35, μια φρεγάτα γαλλική. Δεν είπαμε γερμανική, που γέρουνε και όλα στα υποβρύχια. Αλλά η φρεγάτα, η γαλλική, ο κάθε πολίτης σοβαρός αυτού του πλανήτη θέλει να έχει μια φρεγάτα γαλλική. Οπότε η πρόταση έρχεται από τον Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος είναι λογικός και αποκαλεί τον Ερντογάν τρελό. Η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ παίζει πολύ αυτές τις μέρες. Πριν 3 χρόνια ακριβώς τέτοιες μέρες τη λέγαμε Σαχλαμάρα ή Σκουπίδι ή ο Σταθάκης θα μας θυμίσει πώς ακριβώς την έλεγαν. Για να είναι μια μελέτη, μία από τις μελέτες, τις οποίες παρήγγειλε η κυβέρνηση. Γράφτηκε από ελληνικά χέρια, μη σκεφτείτε ότι την έγραψε ΟΣΑ. Από ελληνικά χέρια έχει γραφτεί και έρχεται μέσω της Τρόικας σε δύο διαπραγμάτευση. Για να γίνει από ελληνικά χέρια. Έτσι γίνεται συνήθως. Λαμβάνω ότι η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, και το λέω με πλήρη προσωπική ευθύνη, για πέταμα. Άρα Σκουπίδι και Σαχλαμάρα, αφού είναι για πέταμα. Αυτό λοιπόν που ήταν για πέταμα δεν το πέταξαν, το εφάρμοσαν κανονικά στο 100% και καμαρώνουν τώρα που το εφάρμοσαν πάνω μας 100%. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, τι γιορτάζουμε? Α, γιορτάζουμε. Να σε καλά, και ότι τώρα ο σταθμό σα τον πίνουμε, τον παρακολουθώ, διότι είμαι μεγάλο. 90 εκεί. Καλά είναι. Αλλά κλαίω, είπε κάτι για τον κόκκινο στρατό. Πήγαινε στο Βερολίνο και το κόψε εκεί. Πέει ο κουβέντη, ποιο ήταν ο στρατηγό, ρε. Πέει δύο λέξει, καημένε. Είμαστε εμεί στην ηλικία που είμαστε μεγάλοι. Αλλά δεν μα δόκαν την ιστορία. Και είμαι τσέφορο. Επιστήμων. Άστα μη τα λέω. Γράψε μας την ιστορία, ρε. Και εμείς πατριώτες είμαστε. Η καρδιά μας είναι δυνατή, ρε. Μπορεί να είμαστε, ρε, μεγάλοι, αλλά κλαίμε, ρε, κλαίμε. Το καταλάβετε, εμείς που σμίγουμε στο καφενείο, που σμίγουμε, κλαίμε. Παίζει ο κουβέντα και φίλησε μου τον εκφωνητή. Δύο κουβεντούλες πες στο καφενείο είμαστε. Παίζει ο κουβεντούλες, καημένα πες το τηλέφωνο πήρα από το σπίτι. Βγήκε ο Τίμιος πριν 5 λεπτά, live τώρα τον ακούω. Βγήκε το Εγάλεο. Ποιος βγήκε και είπε πρώτος για το Εγάλεο? Ο Ζανακόπουλος. Βγήκε ο Γαραμαλής.